בואו נדבר אליכם, חזרנו אליכם, אנחנו עכשיו בפינת הספורט עם אורן. אהלן, אהלן. אגיד לכם כמה דברים שקרו השבוע בספורט, אחד מהם קשור לרונלדו. רונלדו, אופה. מי שלא יודע, שחקן של ריאל מדריד, זכה בתואר שחקן השנה שחקן בעולם, השנה. ב-2014. השבוע היה לריאל מדריד משחק מול קורדובה, קורדובה היא עולה חדשה בליגה הספרדית, מהלך כל המשחק, רונלדו הרביץ פשוט לשחקנים של קורדובה. הרביץ לשחקנים? כן, זה הסתיים בזה שהוא, לאחד השחקנים פשוט נתן ביתה וגרוף, והורחק בעצם, אני לא זוכר פתאי פעם אחרונה, רונלדו הורחק מהמגרשים, אבל זה קרה לו בשבת. אחרי כמה דיבורים בהתאחדות שם בספרד, הוא הוחלט להחיק אותו לשני משחקים, ואחת השערות בספרד זה שרונלדו התנהג ככה בגלל הפרידה שלו, מאירינה שיק. הדוגמנית, הדוגמנית סלש שחקנית המפורסמת. זה בעצם... מה, מה, מה, מה, מה זה? מה זה? שמעתי את... סי! רונלדו. הולה, כמו אסטאס, ישראלי! רונלדו! נה, נה, נה, נה. שלום לך, רונלדו. הולה, כמו סטאס, מה קורה? כבוד להערך אותך באולפן. תודה רבה, תודה רבה. אני עכשיו באתי בישראל, באתי ללעוד פה את כל ה... באתי ללעוד פה את כל הצ'יקיטיטה. בטח צ'יקיטיטה, אתה עכשיו חזרת לשוק. חזרת, מה, איך זה? למה נפרדת מהאירי נשיק? תקשיב, היא הייתה פשוט פחית. פחית? פשוט פחית. פאק, אתה יודע, אתה מסתכל, הוא פאק. זה מה שאני ראיתי. אירינה שיק, באמת, אבל אירינה שיק היא דווקא בחורה יפה, אני לא מבין למה עשית את זה, יש... מה זה? אני עוד מסתכל לפי מה שחשבתי. פישר, פישר, אתה יודע מה היה לך בזמן הזה? מבטא ערבי, רוסי וצרפתי. אולי, צ'יקיטיטה, וואלה. בגלל זה אמרתי שאני לא עושה את זה. לא עובד ככה. דרך זה מצחיק, אבל לא אכפת לי. כן, אז זין, יאללה. אבל מדי פעם תעשה את השיא הזה. כן. טוב, יאללה. מי קטר את כל התוכן? מחדש. יאללה, אז אני... מאיפה נעשה את זה? כן. ואז השיא... נראה לי שיש שרקן פה, אז תקן פשוט מה רשמתי. טוב, יאללה, אז הם מוכנים. בסדר? פישר לא עומד למבחנים בשביל לעשות את זה. תעשה שיא השיא. הס. שוש. שוש. יאללה. בעד חביב שלי? אוקיי. יאללה. סי! מה דפק? מה זה הראש הזה? הכי מעולץ. אה, זה לא, כן, תכלס, כן. רגע, חדש, חדש. סי! מה דפק? מה דרך השלום? הולי שיט. שוב פעם, חברים, נעשה את זה כמו שצריך. עד שיצא לנו הלב. אתם לא בסי שלכם. ממש לא בסי. מה? מצחיק אותי. הולה, כמו אסטאס? רונלדו! שיטיטיטס, ישראלי! מה אתה עושה פה באולפן, רונלדו? הולה, טורטי, תקשיב, אני שמעתי הבנות בישראל, הם הכי מולי יפות בעולם. ברור, ברור יפות. אוי, באתי לראות אותה, אוי, מולי כיף, שמעתי על הבנות פה, סטאפס שפיר, מירב מיכאלי, אילנה דיין! אילנה דיין קצת פחות, אבל בסדר. היא חמודה, מותק שבנקורה. אוי, והשמש, כל כך הרבה סן. סן, מודי, כיף, איזה יופי! אתה מבין, כשאני מגיע לפורטוגל, אין שם חופי כמו בישראל, והמזג אוויר, אוי, קטסטרופה. כן, לקריסטיאנו, היו לך נשים כל כך יפות, כמו מריה שרפובה. אוי, זאתי, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, מוי כיף. כל היום מזיעה, מזיעה, יש אשרי בטן כמו שלי יש. הטניס הפך אותה לחולת שליטה. ומה עם פאריס הילטון שהייתה לך? פאריס הילטון, אוי, תפוי, תפוי, תפוי, תפוי. כל פעם אנחנו הולכים לסקסי טיים, היא אומרת, בוא נשים מצלמה, שירו אותנו בפייסבוק. אמרתי לה, תעשי סקסי טיים, עם הפייסבוק משוגעת אחת. אבל אוי, היא באמת משהו חבל על הזמן, היא... סי! בדיוק, חברים. יענו? בדיוק. אדיוס, חברים, אדיוס. ביי, קריסטיאנו. טוב שאתה הולך, נבלה. טוב, טוב, הבנו, קריסטיאנו, רונלדו היה פה. לא בדיוק היה פה, אבל... הוא היה בגופו, בגופו, בעיקר בסי. בני, סנטה. סי, סי. סי. כן, כן, כן. טוב, אז מה אתם אומרים לשמוע איזה שיר? יאללה, שיר. חברים, שיר. פרזטנטה, חברים. לא. השיר פרזטנטה, חברים. אבל זה מתחיל. זה פרזדנט? פרזדנטה, חברים! פרזדנטה. Que se siente la tela va a temblar. חברים, חזרנו אליכם, בואו נדבר על זה, כאן ברדיו 106. טוב, תודה רבה גם לרונלדו, הוא עדיין איתנו פה, תודה רבה, באמת. טוב, חברים, יש לכם איזה משהו לספר לנו שהיה לכם בשבוע? עוד משהו שהיה בשבוע? כן, לי קרה מקרה, אני הלכתי לחנות בגדים, הלכתי לקנות לי בגדים בכיף שלי. איזה חנות? איזה חנות? זה לא משנה איזה חנות, כל חנות. לא חשוב שמות. הסיטואציה שאני אספר קורית פשוט בכל חנות. אוקיי. אני נכנסת, שמה לעצמי ג'לביה, שמשמינה אותי, מגדילה אותי בכל קנה מידה אפשרי, מחיירת אותי, ואז באה המוכרת. שיש מרות שמרזות. ואז באה המוכרת. אוקיי. אומרת לי, מאמי, זה מהמם. ברור. זה מהמם. לא, אין, יש לי אחד כזה בבית, את חייבת לקחת. זה אחרי שהראתה את התג מחיר של ה-500 שקל. כאילו, זה... לא, הם עושות את זה תמיד, הם עושות את זה תמיד. גם אם רואות גבר בא לחנות בגדים לבד, זהו, זהו, זה השיא שלהם. זה השיא של היום שלהם. יום, זה מהמם, חברה שלך, תמות על זה, אתה חייב לקחת. רגע, ואת קנית את זה בסוף? לא, נראה לך, סתם עשיתי לה בדיקה כדי לראות מה היא אומרת. שמתי את הדבר הכי מכוער שהיה בחנות, כדי לראות מה היא אומרת. תראה כמה לא אמין. ג'לביה, אתה שם כפייה וג'לביה ו... היא תגיד הכל בשביל שתקני. וואי, זה מהמם, מאמי, זה הכי שיקי בעולם. שיקי, זה מילה חדשה, לא שמעתי הרבה. כן, יש את זה. שיקי. זה לא הכי חדש. שיקי זה לא חדש? ממש לא. אז מה עכשיו באופנה? להגיד שיקי זה לא שיקי. זה בדיוק. זה ממש לא שיקי. ואין זה אין? אין זה אאוט. אוקיי. טוב. אוקיי. וזהו, קרה לי עוד מקרה, אמא שלי, בגלל שאני כבר לא בבית הרבה וזה. אז היא מביאה לך מלא אוכל. מה? מאוד קרה לך. לא, קראו לי הרבה מקרים השבוע, קראו לי הרבה מקרים. היא מולטיטסקי. היא מולטיטסקי לגמרי. איזה מולטיטסקי. לא, אמא שלה מביאה הרבה אוכל ו... מפונקת אותנו. אותנו, כמו שאמרת. כמו שאמרת. לא, יש לי אמא שלי קטע, היא רק גילתה את הפייסבוק, והיא לא יודעת מה זה פרטי ומה זה קיר. אופה. אוי. וכשזה מדולבלה, היא פשוט רושמת לי דברים נורא נורא נורא אישיים על הקיר. וזה נורא נורא נורא מביך. אורן, מה קורה? לא, אני נפתח פה. לא, אל תפתח. תיסגר. תיסגר מהר. הסגרתי. קלוז איט. לא, תחתוך את החלק הזה. ברור שהוא חותך את זה. אורן. לא. מה היה פה? אני סורי, לא אתכם. מה היה פה עכשיו? היה פה הזניה. מה זה? לא, זה לא קרה. אנחנו עושים את זה בהתחלה. אורן, אתה לא אומר לי את הדברים האלה. בוא נדבר על זה. בוא לא נדבר על זה. בואו נדבר על זה, אנחנו חזרנו אליכם כאן ב-106. אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים. מעיין, רציתי לשתף אותנו במשהו. כן, רציתי לספר לכם שהלכתי השבוע, עשיתי מין מחקרון כזה קטן עם עצמי, הלכתי לחנות בגדים. אמרתי, מה יש הכי מכוער כאן? משהו שאין, אין עליו, אין עליו דיונים בכלל, זה מכוער נקודה. לקחתי איזה ג'לבי, איזה קפי, שמתי על עצמי איזה משהו שיראה, כאילו כיסיתי את עצמי בתור ובור, ואז שאלתי את המוכרת איך זה. עכשיו תנחשו מה היא אמרה לי. שזה מהמם, שזה מאלף, שזה מטמטם, ברור. מאמי, זה מהמם. יו, זה הכי שיקי בעולם, את חייבת לקחת את זה, גם לי יש אחד כזה בבית. ברור שיש לך אחד. זה לא אמין. זה כבר לא אמין. זה כבר מעצבן. זה לא נעים, זה בכלל שאלה. יש לה גם גמל שחונה בכניסה לבית, זה בדוק. לא, זה בטוח. בכלל, אם הם רואות איזה גבר בא לחנות בגדים לבד, זהו, זאת המציאה של היום שלהם. קח את זה, ממי, קח. פתאום פותחת כפתור כזה פה, ככה זה מתחילה... שומע, זה מהמם עליך. אתה יוצא מהחנות, למה קניתי את זה? הנה, אתה יוצא מהחנות, תוך של בחורות מחכות לך. ברור, ברור. אגב, אני, את האמת, סוף שבוע שעבר, אחיינים שלי היו אצלי. אוקיי, זה כבר טוב. כן, האמת זה ממש כיף והכל, אתה מגיע לבית, אבל מה, האחיינים שלי הם באמת טרוריסטים. טרוריסטים למהדרין. למהדרין. כאילו, הרגשתי באמצע מלחמה, כל ה... כאילו, אוטובוסים עפים באוויר, מלכודות לגו על הרצפה וצעקות, אני מרגיש כאילו יש איזה פיגוע רב נפגעים עכשיו. כאילו, צריך ללכת בבית עם קסדה. מרוב שפחדתי, זהו, שמתי קסדה על הראש, התחלתי לעשות פזצטות, הרגשתי כמו בצנחנים. יש גם את הקטע הזה שמכירים שבאים הדודים שלכם ומישהו מדבר על זה שעשה דיאטה, נגיד הדודה וזה, אוי איך רזיתי, ואז קוראים וואי איזה יופי איך רזית, ואז בא גם הבעל שלה או אשתו, ואז יש תמיד את האמא המפדחת הזה שאומרת, מה, גם אתה עשית דיאטה איתה? ונראית בכאילו הידן בהיריון שלישי. עכשיו אנשים שעושים דיאטה, כל הזמן מדברים על זה שצריך להפחית בגלוטן. מה זה גלוטן? גלוטן זה של הלחם, יעני, פחמימות. מה זאת אומרת? גלוטן זה פחמימות? זה חומר שנמצא בתוך הפחמימות. אמיתי, לחם. זה בריא או לא בריא? אני לא מבין. זה משמין. לכאורה זה בריא. לכאורה. גלוטן. אז בלי גלוטן. דרך אגב אומרים גלוטן, אבל לא משנה. אז בלי גלוטן יותר. הוא רוצה גלוטן. יעני, נכון, לחם מקמח לבן. אוקיי. אז זה משמין יותר מקמח מלחם שחור. כי זה הרבה גלוטן. לא, זה לא נכון, אבל זה יותר משמין שחור. וגם סוכר, לא, שחור יותר בריא. טוב, בוא נחדול את הדיבור. למה את גזענית, אבל? שחור, לבן. גלוטן. גלוטן. זה לגמרי, זה כמו שיש אישה בהיריון, שהבעל שלה איכשהו שמן, והיה שמן גם לפני זה, ואז כדי להוציא את זה יפה, אומרים לו, מה, גם אתה איתה בהיריון? כן, מה, מי אכל את עצמי? שמונה קופסאות גלידה בלילה. מה, גם אתה במאנש? טוב, תקשיבו, מה קרה לי? מה קרה לך? אז ככה, אמא שלי גילתה את הפייסבוק בזמן האחרון. פה חשדתי. ממש פה חשדתי, והיא לא ממש יודעת להתנהל איתו, אבל היא מתנהגת כאילו כן. נסה להיות איריץ. היא בביטחון, היא בביטחון נכנסת לקיר שלי, היא בעצם חושבת שזה ההודעות הפרטיות בינינו. כן. וכותבת, פותחת את הלב. אוי ואבוי לי. כפרה עלי, כפרה עלי. לקחת את הג'חנון, לקחת את הג'חנון. וכל החברים עושים לייקים. לא, חברים, זה טרף. זה טרף אמיתי בשביל חברים. אז רגע, אותי, פעם השיא... את החברים הרעים שאתה עושים את זה. את רואה, מצלמים מסך, מעלים לקבוצות וואטסאפ. פעם השיא של מבוגרות במחשב היה בונוס ופריסל, ואולי סוליטר למתקדמים. עכשיו כבר מגיעות לפייסבוק, וזרים כאלה. באתרי הקרויות. כן, גם פתחו להם קבוצה מיוחדת לכל האימהות, מבשלות, אימהות מבשלות. עוד מה, אתה רואה בחורה בת 70 עושה אקזיט עם 200 מיליון, זה ממש מטורף, באמת. תלמד עם דובדובן. בפנסיה, כן. אין, אין. כן, זהו, אז אני גם רציתי לדבר איתכם על משהו. באת להגיד לנו, אורן. אני רוצה להגיד לכם משהו, זה, אבל עכשיו, מנושא למבוגרות נעבור לצעירות. שמתי לב שהרבה צעירות, יש להם, תקנו אותי אם אני טועה, יש להם שרשרת כזאת מזהב עם השם שלהם. אכן כך, זה תופעת טבע. זה תופעה, אני לא מבין מה הקטע עם השרשרת הזאת, פעם זה היה, אני שמתי לב, פעם זה היה שרשרת כזאת של שן פיל כזאת, שנאב שקונים באיזה פסטיבל אקו, לא נגיד שמות, עכשיו שרשרת עם השם, עכשיו, מה, למה? לא, גם תמיד שאתה קורא להם בשם, אז הן לא מבינות מאיפה אתה יודע שקוראים להם ככה. כי רשום לך לפאקין שרשרת, מפגרת. יא, אתה מכיר אותי? רשום לך שונטה, עליך אני לא יודע שאני לך שונטה. מה שאלה, איך קוראים לי? שונטה לכפרה עליך, אתה הולכת עם שרשרת זהב, איך לא נדע? חי. חי. חי. הכי אמין. יכול להתפרש לכל מיני פנים. על כל פנים. מכיר את האלה שאתה עושה משהו, ואז אומרים לך, אמרתי לך, כאילו... לא יכולת להגיד קודם, יא זבל. בדיעבד. כאילו, נפל לי, אמרתי לך שזה ייפול, אז תגיד קודם. מה, אני צריך לנחש? עכשיו, ידעתי שזה יקרה. כמו סבתא שלי, יש לה קטע אחר. תמיד שאנחנו מאבדים משהו, סבתא, יש מצב, ראית את הכדור? כן, עגול קטן. כן, סבתא, ראית אותו? ירוק? לא, אתה יודע מה? כן, ירוק, ירוק. לא יודעת איפה הוא. את יודעת מה הכי מעצבן אותי? בדברים האלה, בסוף מגיעה לפיים. בדברים האלה, מה הכי מעצבן אותי? יש פעם אחת, אז אתה נגיד מאבד, אתה מאבד את השלט, אתה שואל את חבר שלך, תגיד, איפה ראית את השלט? כזה, אתה זוכר איפה שמת אותו בפעם האחרונה? אם הייתי זוכר, הייתי שואל אותך, ידבר. בדיוק, מה זה הפאקינג תשובה הזאת? סליחה, דמיון מודרך משהו. יש אגב את הקטע הזה, את הריבים בין ההורים, שכזה, או מדברים כזה ביניהם, ואז אומרים, אתה יודע איפה נמצא הזה? שמה. הזה. מה זה הזה? ואז הם כאילו מדברים בין הזה לזה. הזה. רגע, תביא את הזה. וכאילו הם כבר כל כך מכירים אחת את השני. כבר ליד זה. שכבר הם רק מדברים עם זה. זה לא בסדר, זה כן בסדר. סליחה, אני לא מבינה את זה. ככה ממש דיבור שלם. זה הופך להיות נושא. גם את לא בסדר. גם את לא בסדר. זה לא בסדר. זה אכן לא בסדר. בכלל לא בסדר. חברים, אנחנו הגענו לסיומו של עוד שידור של... בוא נדבר על זה. אני רוצה להודות למנחים הנכבדים שלי פה, לאורן טל, לסמי רוזמר, למעיין סולמון, ולמנחה שלכם, תמיר פישר. אנחנו נתראה בשבוע הבא. שיהיה לכם אחלה יום ואחלה של חיים. חזרת הביתה עם ריח של שנל, לבן יהודה לא להתבלבל. גברת היפסטר, נו איך בברלין, את משתלבת יפה עם גרמנים. יותר לשמוע